takiego jak rodzynek w cieście, w którym tych rodzynków jest mało, jest od razu doładowywany z każdej strony, także z rodzynka robi się pełnoprawne winogrono i takim właśnie jest Viagra Boys. Dzisiaj posłuchajmy Sports. Cztery minuty po godzinie piątej, trójka budzi, trzeci program Polskiego Radia. Witają Państwa na antenie wszyscy ci, którzy dzisiaj nie śpią, żeby Państwo mogli się jakoś wygramolić z tych ciepłych łóżek. Być może już o szóstej czeka jakiś konkretny obowiązek, spotkanie, początek pracy czy zobowiązania rodzinne. rodzinne, cokolwiek by nie było. Przypominam, że minęła właśnie godzina 5, a przed państwem coś, co pozwoli zupełnie swobodnie udać się do kuchni czy do miejsca, gdzie gotujemy wodę, żeby zalać pierwszą kawę, herbatę lub ewentualnie ziółka lemon i Mr. Bongo. Now anyone, and that means you, can really play bongo. Your teacher will be Mr. Bongo himself, Jack the Duck. Count it like this. One and two. Bongo with variation A. It's time to try it out with music. That's the beat. Jack demonstrates what happens when the tempo really begins to move. What's that again, Mr. Bongo? That's the way to learn bongo. Aromatyczna kawa i pożywne śniadanie nie zawsze jest pisane nam spożyć z różnych oczywiście powodów, czasem brak czasu, czasem brak możliwości ze względu na podjęte wyzwanie dietetyczne, czasami po prostu brak produktów, czasami też miejsce, w którym akurat zaczęliśmy odpoczywać sennie, nie jest przeznaczone zupełnie do tego, żeby przygotować sobie tam posiłek, powiedzmy z racji pełnej przypadkowości zaśnięcia. Tak też bywa i właśnie o takich sytuacjach, w których nie do końca możemy zadecydować o tym, co się będzie działo. Pierwszy swój wielki przebój wyprodukowała grupa Republika pod tytułem Kombinat. jestem kurą. Nie wyrwę się. Dawno też w poranku nie gościli bracia Gallagher, zespół Oasis. Szybciutko staram się naprawić ten błąd, tak żeby się rzeczywiście wstawało dużo lepiej, tym bardziej tym, którzy akurat poświęcili tym nowym Beatlesom swoje serce, dla państwa Supersonic. To be myself. Możecie Państwo do mnie pisać, jeżeli macie taką ochotę. Ja bardzo jestem zawsze rad, jak dostaję od Was maile z propozycjami muzycznymi, tematycznymi, jakkolwiek byście chcieli się odnieść do tego, co dzieje się tu, tam, gdziekolwiek we wszechświecie, bo w gruncie rzeczy jesteśmy jedną wielką wszechświatową rodziną, która opanowała planetę Ziemię, a tak jak też można w takich popularno-naukowych, znaczy może mniej naukowych programach usłyszeć te wersje związane też z czasami historiami spiskowymi, skąd pochodzą ludzie, też faktycznie aż się skóra jeży, czy dostaje się gęsiej skórki, to zależy po prostu od tego, kto jaką ma, czy gęsią skórkę, czy taką jak na jeżu, a to wiadomo, jest różnica. Także piszcie do mnie na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl, a przed Państwem coś związanego z morzem, Anchor Up, czyli Podnieść kotwicę, i grupa Osibarak. Osi Baraki Anchor App. Twórcą oczywiście tego projektu jest nasz ulubiony twórca Agim Dżelili, który też występuje jako DJ na ulicy Smolnej. No akurat teraz specjalnie imprez takich większych pewnie nie ma, oprócz tych jakichś domowych, małych. Zresztą wiadomo z jakiego powodu. Powód jest zupełnie niezależny od tego, co dzieje się w Europie. Ponoć winni są Chińczycy i rynek nietoperzy, które były spożywane w Chińskiej Republice Ludowej. Czy rzeczywiście ta choroba przeszła z martwego nietoperza na konsumenta, tego nie wiemy. Czy było inaczej, że może nietoperz był żywy? No tutaj można by spekulować, szukać tego takiego prawdziwego rozwiązania. Niemniej jednak pozostanie to tylko w sferze teoretycznej. Też tak swoją drogą z perspektywy europejskiej jakiegokolwiek kraju w zasadzie na naszym kontynencie jedzenie nietoperzy jest jednak troszkę kontrowersyjne, bo można by się tutaj też zapytać, czy razem ze skrzydełkami są one spożywane, czy skrzydełka się oddziela od korpusu. No nie jest to w każdym bądź razie temat, który będę rozwijał, bo sam teraz po prostu czuję, że niespecjalnie może być to pomocne przy robieniu na przykład śniadania. Życząc Państwu miłego dnia, ale oczywiście nie jeszcze po raz ostatni, bo do końca programu mamy jeszcze parę piosenek. Jeden z projektów muzycznych Jacka White'a i ten chyba jeden z ciekawszych, The Dead Weather, i dziś wielki, wielki przebój tej formacji I Feel Love. Nothing. Polecam serdecznie, zresztą cała płyta jest super, Dead Weather z Jackiem White'em, zresztą każda propozycja muzyczna w jego przypadku jest czymś zawsze oryginalnym, odróżniającym się od wszystkich innych pomysłów, które wciela w życie. No, człowiek czynu, tutaj mniej się mówi, więcej się robi. Tak jak to bywa w przypadku innych wykonawców, czasami sytuacja jest odwrotna, więcej potrafią mówić, bardziej się, można powiedzieć, w autoprezentacji zareklamować ze wszystkimi swoimi plusami, tylko jak przychodzi co do czego, okazuje się, że jest jakoś tak pusto. Na pewno nie jest tak w sytuacji, którą stwarzają chłopcy, właściwie już panowie z zespołu Agresiva 69. No jeszcze poznaliśmy się w czasach chłopięcych, rzec by można. Ich koncert, pamiętam, zdominował pokaz mody, który w zasadzie poszedł w odstawkę. I to się działo na końcu świata, czyli niedaleko postu Mostu Poniatowskiego. Agresiva 69 na końcu świata. Nie było. świata nie ma nic. I tak, proszę Państwa, jest 34 minuty po godzinie 5. Dzień się budzi. Słońce, co prawda, jeszcze nie jest widoczne. Wzejdzie pewnie trochę później. Dokładnie to dowiemy się dopiero, jak zacznie świecić, chyba że będzie zaćmienie, tak jak w starożytnym Egipcie, wykorzystywane przez mądrzejszych, żeby zniewolić głupszych. Taka była sytuacja, niestety, która powtarzała się przez parę tysięcy lat istnienia tego właściwie cudownego kraju, w którym była rozwinięta opieka zdrowotna, pomoc społeczna. Tak, proszę Państwa, przy budowie piramid były wszystkie te udogodnienia, z którymi mamy do czynienia dzisiaj. Nawet twórcy programów popularno-naukowych, tak jak wcześniej wspominałem, mniej naukowych, bardziej popularnych, przewidywali, że jednak piramidy nie zostały wybudowane, także ta cała opowieść, która jest snuta przez profesorów z Kairu o wybudowaniu piramid przy pomocy dłuta i młotka, jest zanegowana przez właśnie tych, którzy robią programy popularno-naukowe, właśnie te mniej naukowe, bardziej popularne, sugerując jednak tutaj obecność kosmitów, którzy przylecieli właśnie specjalnie w tym celu, żeby wybudować piramidę. Dziwne akurat, że w tym miejscu, bo jest to dosyć mało przyjazne miejsce ze względu na pustynię. Musieli kosmici oczywiście się udawać w celu napojenia się wodą do niedalekiej rzeki, która się nazywa Nil. I co tutaj? No wiadomo, w Nilu żyją krokodyle, także pewnie paru kosmitów zostało chapniętych, tak jak te nietoperze, o których mówiłem wcześniej, z Wuhan doprowadziły też do kryzysu i być może dlatego właśnie piramidy zostały, a kosmitów nie ma. Także dzisiejszy poranek w tej chwili postaram się okrasić Państwu grupą z mojego ulubionego miasta w Wielkiej Brytanii, czyli z Bristolu, Massive Attack i Atlas Air. Thank you. 44 minuty po godzinie 5, trójka budzi, trzeci program Polskiego Radia. To jest, proszę Państwa, specjalny dzisiaj zupełnie układ, ze względu też na tematykę, którą poruszamy, sprawy poważne, staram się przedstawić w sposób taki bardziej trochę na luzie. Być może właśnie dlatego, że akurat tak wypadło. Czasami niektóre rzeczy dzieją się zupełnie spontanicznie. Akurat jeżeli chodzi o, wracając do kwestii budowy piramid i innych budowli, no to wiadomo, każda budowa rządzi się swoimi prawami, tak jak na przykład instalacja elektryczna w piramidzie, wiadomo, do naszych czasów nie dotrwała, nie wiadomo też, jak była oświetlana w środku i czy ktoś poza tymi, którzy już się dostali do środka, wcześniej wchodził, bo tego nie wiadomo, nie można tego dowieść ani sprawdzić. No są takie oczywiste oczywistości. Za oczywiście tą taką parahumorystyczną opowieść o krokodylach, która być może nie jedną osobę mogłaby rozbawić, też z drugiej strony trzeba sobie wyobrazić tą emocję, którą taki kosmita mógł przeżywać w takiej sytuacji, popijając wodę z Nilu, która i tak jest zainfekowana różnymi bakteriami i wiadomo, że w tropiku się wody, tym bardziej jeżeli jest się Europejczykiem, nie mówiąc już o kosmicie, pije bez przygotowania czy bez wrzucenia do niej tabletki na przykład z chlorem, która uzdatnia wodę, może troszeczkę z pogarszając smak tej wody, i w takim momencie, kiedy ta tabletka się rozpuszcza, ładnie buzuje, kosmita zagląda do tej szklanki, wtedy nagle wyskakuje krokodyl i go zjada. Więc ten moment przed samym zjedzeniem jest na pewno nieprzyjemny i być może nawet straszny. Niemniej jednak ja jestem spokojny, bo akurat jeżeli chodzi o Wisłę, z Wisły nikt nie pije wody z wiadomych powodów, tym bardziej w ogóle poniżej miasta Warszawy, jeszcze w górnych może partiach czasem można by się skusić. Zwierzęta niektóre nie zwracają na to uwagi, na przykład te ryby, które pływają, niestety są narażone na wszystkie uszczerbki, jeżeli chodzi o wodę w Wiśle. No teraz akurat przepłynęły lodołamacze, także to wszystko jest uwięzione w lodzie i tym bardziej właśnie nie jesteśmy narażeni na to, żeby czerpać wodę z Wisły. To się zmieni, wiadomo, kiedyś przyjdą roztopy, przyjdzie wiosna, będzie ciepło. Nawet powiem szczerze, że dzisiejsza pogoda tak zapowiada się właśnie wiosennie, bardzo sympatycznie. Przed Państwem następna piosenka, która być może też stanie się jakimś hitem dla kogoś, kto lubi historie właśnie związane z czasami starożytnymi. I Monster i Daydream in Blue. The flowers for a couple of hours on a beautiful day. Daydream, I dream of you amid the flowers for a couple of hours. Such a beautiful day. Wild. fell asleep amid the flowers for a couple of hours on a beautiful day. Daydreams, I dream of you amid the flowers for a couple of hours. Such a beautiful day. Teraz dla Państwa zagram Republikę, tą w wersji brytyjskiej. Jest każdy już o tej porze, jeżeli faktycznie na szóstą ma jakieś zobowiązania, gotowy do drogi. Właśnie o tym jest ta piosenka Ready to Go i Republika.